Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Wtorek, 21 listopada, jest piąta. Trójkowy budzik. Ladypunki, otuleni z listy przebojów trójki. No, zachęcamy do głosowania, tym bardziej, że sezon na to, by być otulonym, już uważamy za otwarty. Chłodny ranek, by nie powiedzieć zimny, w wielu miejscach z prefiksem temperatura, a więc nie tylko dbamy o to, by samochód jakoś tam może i niespecjalnie wyglądał przyzwoicie, ale chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo, a po drugie także dbamy o to, by nie zmarznąć, by nie być chorym, przeziębionym, czy jeszcze nie złapać czegoś gorszego. A więc otuleni i Ladypunk, myślę, nagranie jak znalazł was, dla tych wszystkich z państwa, którzy teraz być może podczas szykowania się do pracy i zastanawiania się, czy bardziej się ogacić, czy bardziej się otulić, polecamy. Wtorek, 21 listopada przed nami, 325 dzień tego roku, a nie się obejrzymy, już tylko 40 dni będzie 2018. Słońce obudzi się chwilkę po 7, zajdzie po 15.30, dzień potrwa 8,5 godziny. No z tym słońcem to tak za chwilkę pan synoptyk nam powie, co tam dziś. Znów przejaśnienia, większe przejaśnienia w mniejszości, ale niech niezmiennie słońce świeci. Słońca bez końca życzymy dzisiejszym solenizantom, a dziś Reginy, Janusza i Konrada. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. 5 po 5, zatem sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. No, nieźle się zaczyna, bo ranek w zachodniej połowie kraju mglisty, no, przy niskiej temperaturze. No właśnie, więc uważajmy, bo tam mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. To w zachodniej połowie kraju o poranku. W dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami na Pomorzu oraz na wschodzie kraju. Na Górnym Śląsku i w Małopolsce popada deszcz i deszcz ze śniegiem. W rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem i śnieg, a w Sudetach i Karpatach już sam śnieg. Wiatr słaby, choć wysoko w górach dość silny i silny w porywach do 80 km na godzinę, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Na termometrach podobnie jak wczoraj od plus 2 stopni na krańcach wschodnich, 3-4 w większości regionów, do 5 na krańcach zachodnich. Kochanie, zabierz z miasta mnie, nad wodę gdzieś do lasu wywieź. Potykam się o własny cień i myśli swoich już nie słyszę. Huk maszyn wszędzie, radio gra, piosenki, których nie rozumiem. Kochanie, zabierz z miasta mnie, ja w mieście żyć już nie umiem. Kochanie, zabierz z miasta mnie, na łąki wieś, gdzie wonne rosy. Na mchu mnie połóż w ciszy drzew, powplataj liście w moje włosy. Zasyp w głowie zgiełk i szum, skrzydłami pszczół, płatkami kwiatów. Kochanie, zabierz z miasta mnie, umieram tutaj, oca ratuj. Trzymaj, trzymaj. 11 minut po godzinie 5 z miasta i Anita Lipnicka zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Rada Ministrów zajmie się projektem regulacji dotyczącej zarządzania spółkami publicznymi. Wynika z niego, że do listy kluczowych dla państwa spółek, których nie można sprzedać, dołączą kolejne. Na liście znajdują się duże i ważne dla państwa spółki. To firmy energetyczne, giełda, banki czy spółki paliwowe, ale także na przykład miedziowy gigant, czyli KGHM. Nowelizacja dodaje do tej listy m.in. największego pracodawcę w Polsce, czyli Pocztę Polską, a także PKP. Ewentualną zgodę na sprzedaż udziałów czy akcji tych spółek będzie musiała wydać Rada Ministrów. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold rozpocznie o 10:00 posiedzenie niejawne, podczas którego zeznania złoży funkcjonariusz zajmujący się sprawą gdańskiej spółki. Po południu na posiedzeniu jawnym zaplanowano przesłuchanie byłego komendanta miejskiego policji w Gdańsku. W dowództwie garnizonu Warszawa w południe odbędzie się prezentacja depozytów po poległych żołnierzach polskich sił zbrojnych. W zasobach znajduje się ponad 4000 depozytów, które rodziny będą mogły odebrać po udokumentowaniu prawa do dziedziczenia. To rzeczy należące do żołnierzy, na przykład lotników służących w brytyjskich dywizjonach 303 i 305. Także do marynarzy ORP Sokół, ORP Orkan i Grom oraz żołnierzy wojsk lądowych 1 Brygady Strzelców czy 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej 2 Korpusu. Zbiór dokumentów i pamiątek osobistych po obywatelach polskich został przekazany w okresie PRL przez władze brytyjskie z intencją zwrotu ich rodzinom. Przez wiele lat rodziny albo nie były poinformowane o ich, lub też często nie miały możliwości wyjazdu do Wielkiej Brytanii w celu ich odebrania. Dziś w dowództwie garnizonu Warszawa odbędzie się prezentacja tychże depozytów po poległych żołnierzach polskich sił zbrojnych. Mija 11. rocznica katastrofy kopalni Halęba w Rudzie Śląskiej. W 2006 roku, właśnie 21 listopada, doszło do jednej z największych tragedii w historii polskiego górnictwa. Pod ziemią życie straciło 23 górników, a uroczystości rocznicowe upamiętniające ofiary katastrofy w Halębie odbędą się przed kopalnią o godzinie 11. Z zagranicy spotkania z przedsiębiorcami, także z Polonią. Tak będzie wyglądał drugi, ostatni dzień wizyty prezydenta w Grecji. Wczoraj Andrzej Duda rozmawiał z greckimi władzami i mówił o miejscowych intelektualistów, dyplomatów o potrzebie reform Unii Europejskiej. Miał też rozmawiać o sprawie ewentualnych reparacji wojennych od Niemiec. Późnym wieczorem prezydent wróci do Polski. Na Ukrainie w rocznicę rozpoczęcia protestów na Majdanie i pomarańczowej rewolucji obchodzony jest Dzień Wolności i Godności. W ukraińskiej stolicy uczczona będzie pamięć ofiar rewolucji z przełomu 2013 i 2014 roku, ale też protestu z 2004 roku. Dzień Godności i Wolności ustanowiono 3 lata temu rozporządzeniem prezydenta Petra Poroszenki. Celem święta jest umocnienie w ukraińskim społeczeństwie ideałów wolności i demokracji oraz zachowanie w pamięci ukraińskich wydarzeń z początku tego wieku. Litewska Straż Graniczna będzie dziś prowadzić ćwiczenia przy granicy z Polską. Podróżujący do tego kraju muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Ćwiczenia odbędą się na byłych punktach kontrolnych w Budzisku i Ogrodnikach. Litewscy pogranicznicy będą sprawdzać koordynację działań oraz doskonalić obowiązujące procedury komunikacyjne z policją i innymi służbami, w tym z Polską Strażą Graniczną. To dziś na przejściu granicznym w Budzisku i Ogrodnikach. Warto wziąć to pod uwagę. Mogą pojawić się kłopoty czy utrudnienia w ruchu na tych właśnie przejściach granicznych. O tym będziemy jeszcze wielokrotnie mówić, o pozostałych wydarzeniach czy z kraju, czy z zagranicy, w serwisach informacyjnych, także w pozostałych miejscach na trójkowej antenie, w pozostałych audycjach. Więcej szczegółów także ze świata na portalu polskieradio.pl. Tymczasem na budziku prawie kwadrans po 5:00. rozgrzewający oddział zamknięty. To od pana Jacka, bo za oknami na południu kraju zimno. Skrobanie, poranne drapanie fury. Tak, tak, sezon to już rozpoczęty. 20 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy, zaczniemy od Dziennika Gazety Prawnej. A tam czytamy, prócz sytuacji wyjątkowej i bezwzględnie koniecznej do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, Polska musi natychmiast zaprzestać wycinki w Puszczy Białowieskiej. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I Dziennik dodaje, że za złamanie tego zakazu grozi 100 tysięcy euro kary dziennie. Jest już reakcja rządu. Kierownictwo resortu środowiska odniesie się do decyzji Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Puszczy na dzisiejszej konferencji prasowej. Planowana jest na 9:45 w siedzibie ministerstwa. Mają pojawić się minister środowiska, wiceminister środowiska, także dyrektor generalny Lasów Państwowych. Trybunał Sprawiedliwości o tym, że Polska ma skończyć wycinkę w Puszczy Białowieskiej albo zapłaci surowe kary. Na tym dziś Dziennik Gazeta Prawna. Puls Biznesu. O tym, że rząd chce zmienić godziny pracy inspekcji drogowej. Kontrole mają być prowadzone także w nocy i powierzyć jej system e-myta. Zarządzanie i rozbudowa systemu opłat finansowane mają być z Krajowego Funduszu Drogowego. Gazeta dodaje, że ten fundusz jest obecnie bliski bankructwa. Według Pulsu Biznesu planowane są też zmiany, zgodnie z którymi pomóc mógłby Bank Gospodarstwa Krajowego. Pracownicy Inspekcji Transportu Drogowego, zwani potocznie krokodylami, mają dzięki zmianom sprawniej, nawet w nocy, kontrolować kierowców. Sprawniejsza ma być też, jak podaje Puls Biznesu, wymiana danych ze służbami specjalnymi, celnymi i podatkowymi. Z Rzeczpospolitej o tym, że deweloperzy znaleźli sposób na tanie i małe mieszkania, budują akademiki i sprzedają w nich lokale. Prawo nie pozwala budować mieszkań o powierzchni od 16 do 20 metrów kwadratowych, ale takie małe lokale idą jak woda i deweloperzy stają na głowie, by mieć co sprzedawać. Akademiki z lokalami na sprzedaż powstają m.in. w Gdańsku i Lublinie i podpisane właśnie przez ministra infrastruktury budownictwa rozporządzenie tego nie zmieni, czytamy w gazecie. I Rzeczpospolita dodaje, że deweloperzy mogliby budować małe lokale mieszkalne, gdyby umożliwiło im to Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Chodzi o zmianę rozporządzenia o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Resort jednak się upiera i nowela rozporządzenia, która zacznie obowiązywać od nowego roku, wprost zakazuje budowy mieszkań poniżej 25 metrów kwadratowych. Własna kawalerka w domu studenckim. O tym, jak deweloperzy znaleźli sposób na tanie i małe mieszkania w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Trzy tematy z trzech tytułów, a w porannej audycji po godzinie 6 więcej z prasy. Polecamy i zapraszamy. 22 minuty po 5. Kalendarz muzyczny to już za chwilę. Wcześniej z listy przebojów. Hej! Kieliszek leży. nasze imię. Pięć tygodni na liście, czyżby już strefa spadkowa? W ostatnio z 9 na 11 Katasza i Hej. Na Budziku 25 po 5 zaglądamy do kalendarza, także tego muzycznego. Ale po kolei. W 1694 roku urodził się Voltaire, francuski pisarz i historyk, czołowy myśliciel oświecenia. Urodził się 323 lata temu, a zmarł w 1778 roku. 101 lat temu zmarł Franciszek Józef, cesarz Austrii, król Węgier, Czech, książę Galicji i Lodomerii. Za jego rządów Austria przekształcona została w monarchię austro-węgierską o ustroju konstytucyjno-parlamentarnym. Dziś to pierwsza rocznica śmierci cesarza Franciszka Józefa I. 86 lat temu, w 1931 roku, pojawił się na świecie pierwszy telex. Rok 1931. Kto jeszcze pamięta telex? Właśnie. W roku 2005 Dika Farr, angielska żeglarka, wystartowała z Portsmouth do samotnego rejsu wokół kuli ziemskiej ze wschodu na zachód i w maju 2006 roku zakończyła rejs w Southampton, ustanawiając nowy rekord świata w tej kategorii. Łącznie pokonała 29 tysięcy mil morskich, a powróciła szczęśliwie w maju 2006, startując w listopadzie 2005 roku. O tym już wspominaliśmy. Dziś 11 rocznica wybuchu metanu w kopalni węgla kamiennego Halemba w Rudzie Śląskiej na poziomie 1030 metrów. Śmierć poniosło 23 górników. Jak pamiętamy, była to największa katastrofa w polskim górnictwie od blisko 30 lat. Dziś 11 rocznica wybuchu w kopalni Halemba. Pora na muzyczne trójkowe kalendarium. Zatrzymujemy się na roku 1974. Wówczas to, a właśnie, już słychać Breakout. 43 lata temu zespół Breakout otrzymał złotą płytę za album Karate. To było podczas specjalnego koncertu na 21. Musicoramie. To była cykliczna impreza koncertowa organizowana w latach 60. w Polsce. Zespół Breakout i Rzeka Dzieciństwa. Zostawiam Państwa z tym fantastycznym nagraniem przez najbliższe niecałe 5 minut. Kto może, robi głośniej. Czysta, która koi ból. Daj mi twoją wodą z oczu moich spłukać łzy, rzeko dzieciństwa. Zostawiłem ciebie, rzeko dawnych dni. Opuściłem ciebie miasto, zwiodło warem mnie. naszego dzieciństwa. Gdzie mnie toczy niby kamień miasta nurt? Daj mi twojej wody nabrać w dłonie chociaż raz naszego dzieciństwa. Toczy mnie jak kamień miasta wielki nurt. Toczy mnie jak kamień, jak mam wrócić na twój brzeg rzeko dzieciństwa. Gdzie mnie niesie coraz szybciej życia nóg? Giniesz z moich oczu, coraz dalej jesteś już rzeko dzieciństwa. Co nie za gorąco, nie tak ostro, jeśli chodzi o rozgrzewkę muzyczną, to od pana Tomka. Nie za gorąco, tak się zdziwiłem, ale pan Tomek z nad Zatoki Perskiej informuje, że 23 stopnie przed 7 rano. No i tam już środek tygodnia, czas odliczać do urlopu świątecznego. Odliczanie, czas zacząć, 22 dni pracujące. Mam nadzieję, że śnieg się utrzyma. Panie Tomku, dopiero wczoraj to białe się zaczęło, więc podejrzewam, że jeszcze przez te ponad 3 tygodnie spokojniutko. I Breakout też poleciał nad Zatokę Perską. Al Jubail stamtąd, nasz wierny słuchacz, pan Tomasz. Gorąco, jak nie mam. No, 23 stopnie za oknami. Gorąco pozdrawiam. Już minęła 5:30. Do muzycznego kalendarza wrócimy za chwilę. Teraz z prognozą pogody. Ranek w zachodniej połowie kraju mgliste, dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami głównie na Pomorzu oraz na krańcach wschodnich, za to na Górnym Śląsku i w Małopolsce popada deszcz i deszcz ze śniegiem, w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem i śnieg, a w Sudetach i Karpatach już sam śnieg. Sobie myślę nad Zatoką Perską, słuchając o śniegu i o deszczu ze śniegiem. U nas wiatr słaby, w górach dość silny, w porywach do 80 km na godzinę, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. A tamte zawieje, zamiecie śnieżne z piachem związane, ale ze śniegiem. Ale w dzień od 2 stopni na wschodzie, 3-4 w większości regionów, do 5 na krańcach zachodnich. 5 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Co oni tam wiedzą o przymrozkach? Za 27, 6. Już bardziej pod ten poranny klimat chłodny, śnieżny i wieczny pasuje Björk. A dziś urodziny tej islandzkiej artystki, aktorki filmowej, kompozytorki muzyki filmowej, także, a może przede wszystkim piosenkarki. Z najlepszymi życzeniami, wspominając także jej występ na Openerze w 2012 roku. Sygnał od pana Darka z Bolesławca, zimnolubnego, o właśnie, to Björk wpisuje się znakomicie w ten chłodny, prawie jesienno-zimowy klimat. Pan Gerard Kierc, także z nami, Nowy Jork, i pan Robert kłania się nisko, spóźniony Wiedeń, tam temperatura na piątkę z plusem. Sygnał od pana Grzegorza, w drodze do pracy Ottawa, z zaprószonej śniegiem Ottawy melduje się pani Agnieszka, tam czwórka z minusem. Bogenze, temperatura 3 z plusem. Gwiazd nie widać, to od pana Marcina. Na dzień dobry, także pan Tomek już w drodze do pracy. Sygnał od pana Sławka z Jaworzna, gdzie równe 0 i mokro. Państwo Estera i pan Marcin otuleni kołdrą. Dziś jeszcze w łóżku, słuchamy sobie budzika do 6, a potem będziemy się ogacić. Najlepsze życzenia takiego przyjemnego spędzania. Kto może, no to niech korzysta. Sygnał od pana Janusza z podziękowaniami. Tak jest. Wszystkim Januszom w dniu ich imienin składamy najlepsze życzenia. Sygnał od pana Tomka, parzącego kawę dla naszego budzikowego grona. Od pani Justyny, dbającej o nasze kulinaria. No wiadomo, człowiek się zastanawia, cóż tu wrzucić na ruszt z samego rana. A to zadanie przecież niełatwe. A pani Justyna jak co dzień podpowiada, skąd te pomysły? Dziś zimny wtorek, śniadanie chleb orkiszowy posmarowany delikatną pastą warzywną i serami. Do wyboru, do koloru i dalej do przodu. To od pani Justyny. Bardzo serdecznie dziękujemy za taki mobilizacyjny sygnał, także ten kulinarny. No i przysłowie na dziś od pani Ani z Gliwic. Mądrość ludowa, 21 listopada, pogodę zimy zapowiada. No to uczcimy to odpowiednim nagraniem. Jak będzie, że rozgrzewającym. W roku 1981 na pierwszym miejscu brytyjskie listy przebojów Queen i David Bowie. To było 36 lat temu. Slashed and torn. pressure. Pressure. Budzikowe kalendarium muzyczne. John Rabbit Bandrick, klawiszowiec Free, kończy 69 lat. Składamy najlepsze życzenia Wishing Well i Free na rozbudzenie i na rozgrzewkę. Rozgrzewka na przykład. Pani Magda podsyła gorące pozdrowienia z Harstad. Norwegia też na słuchu. Teraz minus 5 i będzie lepiej. Powietrze jak brzytwa, informuje pani Magda. A w tę niedzielę ostatni spacer, ostatni raz w tym roku. Słońce na własne oczy już po 20 minutach zachodziło. Cieszmy się tym, co mamy, także tymi przejaśnieniami, które dziś w prognozie pogody pan synoptyk zapowiada. Teraz za 14:06 zapowiadamy muzykę country. Kącik przygotowywał i przedstawi Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Wielki konkurent króla rock'n'rolla Elvisa Presleya Ricky Nelson, młody człowiek, bardzo przystojny, miał ułatwioną karierę, dlatego że jego rodzice, Ozzy i Harriet, występowali w programach telewizyjnych, przedtem w radiowych, występowali także z orkiestrami swingowymi. Mały Ricky po prostu śpiewał od dzieciństwa. I zaśpiewał taki przebój między innymi jak Hello Mary Lou. Ricky Nelson zaśpiewał, a James Burton zagrał jakże smacznie na gitarze elektrycznej. 1961 rok to nie tylko moda na rock'n'roll jako taniec, ale pojawia się konkurencja w postaci twista. Do twista trzeba giętkość mieć, śpiewała polska wykonawczyni. Coś tam jeszcze, a Chubby Checker wziął na warsztat piosenkę Hanka Ballarda The Twist i tak to wyszło. Yeah. she knows how to twist. Come on and twist. Korneliusz Pacuda, country i rock'n'rollowo jutro o zwykłej porze przed szóstą w Budziku. Polecamy i zapraszamy. A na Budziku za 8:06. Trójkowy budzik. Dostrzegam w dali jakiś błysk, więc tam próbuję dojść. Tak trochę ciężki mam ten krok, to znowu twoja moc. Najchętniej spróbowałabym tak z tobą twarzą w twarz. Lecz boję się, że taki stan Światowy Dzień Pozdrowienia, World Hello Day. Takim też nagraniem zakończymy nasze dzisiejsze budzikowe spotkanie. Za 4 minuty o 6:00 serwis po wiadomościach Marcin Łukawski i poranna audycja. Pięknie dziękujemy. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej. Do usłyszenia. Hello. I could stick around.